سورة طارق دا مکی صورت دے، ترتیب کې شپږ شپیتم صورت دے پس د سورة البروج نه، او نزول کې شپږ درشم صورت دے پس د سورة البلد نه. کلمات دی صورت کې یو شپیتری حروف دے کې دو سوا یو کم سلویخ، کلمات یو شپیتو حروف دو سوا یو کم سلویخ. عربت مکی صورت سره دار دے چې مکی صورت کې ذکر د عذاب منکرین و سابقین و بلنے، چې کم منکرین دے و سابقین دے بخوانی، نو دې صورت کې ذکر دا صاحب دې موجودین لر چې کوم موجود دي. یا مکه چې دې بیان د تخفیف او خرویو، نو اوس بیان د شواهد او ادله عقليه وکي. داور صورت چې اخر آیت کې فمحل الکافرین امهلوا مرویدا، اصل علم آیت کې داور توحید ان کل نفس لما علیها حافظ. داور خلاصه د صورت اول چې بیان د دو شاهدین وکي والسماء والطارق، لازم دعا والسماء والطارق. بیا به دا ذکر کړي چې الله تعالی حفاظت کوونکي، د بعضو حفاظت کوي په عبد سره، د بعضو حفاظت کوي په مهلت ورکولو سره. بیا به دلیل انفسي ذکر کړي د پاره د اثبات د بعض سره تمایات بوي. بیا به تخویف ورکړي چې څونه رازونه دا ټول وکړه شي نه هم قیامت بل سرایر، عجز انسان به ذکر کړي نه هم لسم کې ادله افاقیه به ذکر کوي سوال لسم آیات کې او زجر. والسماء والطارق، قسم نه په اسمان باندې، والطارق او باراتن کې شپې باندې. الطارق معنی النجم الطالع ليلا، او ستور چې د شپې په لقی راخیږي. وما ادراک ما الطارق، او څه شي په در کې تعالی چې سده د شپې راتلون کې شپې څه شي راځي. النجم الساقی و اسطور زریدون که این کل نفس دا این دا فمانه ما سر ده، او لما دا فمانه دا اله سر ده. این کل نفس لما علیها حافظ، نشتره هیسی و نفس ماشتا پایبانی ساتن کون که. نفلی انظر الانسان مما خلق، نا او ده گوری انسان چیستشی ندا پیدا کلی شوی ده، خلی مادی تر گوری ده پیدا ایزدستن شوی. خلقا مما این دافق پیدا کلی شوی ده دا بوٹو پهون کنا، منی ده یو ساز کنا پیدا شوی ده. یخ رو جو چارا اوزی دمینز دملا و دادو کی ده سینینا و ترائیب، یا دمینز دملا و دمینز ده سینونا. سلی نطبا دا ملاکی دخل دی نطبا جی آدال ده. این لہو علا رجی وارد پیدا کی پا اختلاط دو دوارو سرم، إِلَّهُ عَلَى رَجِهِ لَقَالِ يَقِنَنْدَ اللَّهَ تَلَابُ وَابَسْ كَوْرُدُ إِنسَانُ مَنِ خَامَقَا قُدْرَتُ وَعَلَى دِهِ وَابَسْ كَوْرِهِ يَوْمَا تُبْلَ السَّرَائِ كَرَجِ اخْكَارَشِ رَازُنَا نُفَمَا لَهُ مِنْ قُوَةِ الْبَسْنَوَيْ إِنسَانُ لَا إِسْتَاقَتْ وَلَا نَاصِرَ نُسُوكِ إِمْدَادِ مددگار بسوك نئی وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجِهِ او قسم دے پاسمان چی خاون دے باران لے والارض ذات الصدا ازمګه چې خوند رسلې دودا الا هو لقول الفصل یقلن دا قران خامخه وینا ده وازحه وازحه وینا ده راتول دلالت کوي په دیوانه وما هو بالهزل ان لا قران توقي الا يكيدون كيدا یقلن دي تدبیر کوي تدبیر واكيد كيدا وزم تدبیر کوم تدبیر وبمحل الكافرين پس مهلت ورکا کافرانو تا مهلت ورکا لگا زمانا لکشان وقت مهلت ورکا صاحب پراتنون کے دے. سورہ طارق کے ذکر دے و خاص شاہدو و طارق، او ذکر دے مبدی دے پیدایش دے انسانو چیستن ادا پیدا کلشوئے دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب بیسم ربک الاعلی. سورة الاعلى د مکی سورۃ ده، ترتیب کې وو اتیایم سورۃ ده پس د سورۃ طارق نه، او نزول کې دی د اتم سورۃ ده پس د سورۃ تکویر نه نازل شوی ده. کلمات دی سورۃ کې دوا اویا دی او حروف 291. ا د دې سورۃ نه چې یو لسم باب او دولس بابونو کې اخر وکي دا به د سورۃ زحا پورې. پدې بابونو کې به تصحیح په دنیا او ترغیب ال الاخره ذکر کړي، دنیا نه به رغبتي اخرت طرف ته ترغیب. عرب دائم مکی صورت کې ان کل نفس لما علیها حافظ، دې صورت کې دا څوک دی؟ هو الله المربي الخالق، الله دې مربي او خالق. دا به دې صورت کې ذکر کړي. یا مکه صورت کې تخویف ورکاو په عذاب سره، عذابونه ورازي. نو دې صورت کې ترغیب ورکړي توحید ته، چا سبب د نجات دی عذاب نه، عذاب نو خلاصي په څو چې الله ر وحدانیت عقیده ساتي. داویر صورت آدری داویر اول دعوه آ توحید دی اول آیات کی سب بسم ربک الاعلا، دیم دعوه چرا آ ترغیب للقرآن شپگم او نهم آیات کی بعد دعوه ذکر کئی شپگم آیات کی سنقرئو کا فلا تنسا او بیوی فذکر الا نفعات ذکرا، او دریم دعوه چرا آ تزہید فی الدنیا دعوه شپاڑا سم آیات کی خلاصہ اول آیات کے امر بالتسبیح دے صفات و اسماء و صفات و تسعہ و سرہ تروم آیات بورے، بیا دو بشارتیں نبی دعوی توحید باننے شپگم و عطم کے، بیا دوی مدعوی ذکر کئی چاہ تذکیر بالقرآن لے او تیزی بور کئی صفات سلاسہ و سرہ دری صفات و ذکر کئی و پائے گئے بشارتی پینزل لسم آیات کے، او بیا مدری میں دعوش پاڑا سم آیت کی ذکر گئی سب بے اسم ربک الاعلی پاکی وایا دنم درف ستا چی اچت دے الاعلی اچت دے اچت شان والا دے چی کلا دا نازل شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی اجعلوها فی رکوئی کم دا خپل رکو کی دا سوئی سبحان ربی الاعلی، اچی کلا بسبح بسم ربک العظیم نازل شو سور واقعی پا آخر کی جئے عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی اجعلوها چی کلا سبحان بسبح بسم ربک العظیم نازل شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوها بی رکوئیکن سبحان ربی العظیم، اچی کلا سب بسم ربک العالی دا نازل شو نبی علیہ السلام خلا سیدہ کی اگر دوی سبحان ربی العالی الذي خلق فسوى دا سزار چې پیدایشه کړی دار یوشین او الذي قدر فهدا برابر کړی دی د بادان او هدایت ورته کړی دی والذي اغزاد قدر اچا پانداز کړی دی بادان نو به ورته هدایت کړی دی والذي اخرج المرا او اغزاد چې راوباسي بوټی رسری دو بوټی راوباسي پای کې بیا حیوانات ځریږي بجاله غصا ان احوا نو اگر زوی آئی لروش تورو دا این بے بوز جوڑ شی تک تور شا نو سنقر اوکا فلا تنسا دا بیان دا نعمت دے تفرید پا توحید باننے سنقر اوکا یقینا الوائی من بتاوان دی قرآن پس تبے نہیں روی فلا تنسا الا ما شاء اللہ مر آجی اوالی اللہ تعالی الا ما شاء اللہ مانا دا تبه نه یره هاک الله اوغاری نو ير بلنه کی بل نفس نو دا به اغل له اختیار ده منسوخ به کی الا هو یعلم الجهر یقن الله پوی ده په کار او په پټو وان یسر کل الیسر و سانو تعالی الله لدا سانیتا نو سیات کوا یقن الفائده ور کین سیات ور کول سیات ذکر من یخشا زر جن سیات به قبول کی اسو چیری و تجلب والاشقا و دړو کی اسو چلوی بس وخت ده الاشقى الذي يصل النار الكبرى سوجنا وجه ورلويتا ثم لا يموت فيها بیا بنملکی پای کی ولا یحیی نو ژوندے نو ژوندے ما جن بیر خوشالو نه ژوندے خو بای خو جن بیر جن پسیر نه قذب لها من تزکایق لن کامیاب دیا سوجدان پاک وذکر اسم ربی فصلا یادکن درو قل فصلا نمنجو کو الله اکبر ویل بیا منځو کو بل تو سرون الحیات الدنیا بلکه ولکوی تاسو ژوند دنیا والآخرة خیر لمن اتقى والآخرة خیر و ابقى آخرت ډیر غره او باقی دی ان هذا لفی الصحف الاولى یقینا دا مضمون خامخا په صحیفو مکینو کې صحف ابراهیم و موسی چا صحیفې موسی او ابراهیم علیه السلام سوره آلا کی او ذکر د هدایت عام دیم دی کی ذکر د نعمت د قران او دیم ذکر د مضمون دا صحب مازیه او قانون سیبو بسم الله الرحمن الرحیم